Ivan Ek met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus gaat met de burgemeesters en veiligheidsregio's praten over een nieuwe aanpak als er lokaal of regionaal corona-uitbraken zijn. Dat is afgesproken op de laatste wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad. Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen konden worden genomen, maar dat werkte niet goed. Grapperhaus wil voorkomen dat het hele land te maken krijgt met verscherpte coronaregels bij een regionale uitbraak en daarom wil hij maatwerk bieden. Op 12 juli is hier overleg over. De politie in Wenen heeft 2 tieners aangehouden voor de moord op een meisje van 13. Volgens Oostenrijkse media gaat het om 2 Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar. Het zwaar toegetakelde lichaam van het meisje werd zaterdag in Wenen gevonden. Uit autopsie bleek dat ze was gewurgd en dat ze meerdere kneuzingen had. De verdachten kwamen in beeld door verklaringen van getuigen en moeten nog worden verhoord. Het is nog niet duidelijk of ze bekenden waren van het meisje. Uit groot Brits onderzoek blijkt dat het mixen van verschillende vaccins een goede bescherming tegen het coronavirus biedt. Zo werkt een combinatie van Pfizer en AstraZeneca even goed als 2 doses van hetzelfde vaccin. Het mixen van vaccins gebeurt al in sommige landen, waaronder in Frankrijk en Spanje. Mensen die daarbij de eerste prik AstraZeneca kregen, mogen daarna voor een ander vaccin kiezen. Zwitserland heeft wereldkampioen Frankrijk uitgeschakeld op het EK voetbal. In de officiële speeltijd werd het 3-3 en in de verlenging werd niet gescoord, dus moest de wedstrijd beslist worden met strafschoppen. Het bleef tot het laatste moment spannend. Mbappé was de enige speler die zijn penalty niet raakschoot en dus is Zwitserland door naar de kwartfinale. Eerder op de avond wist Spanje te winnen van Kroatië. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en met een graad of 16 blijft het vrij warm. De komende dag af en toe zon, maar ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar Radio 1, NPO Radio 1, naar het programma Miss Podcast, gepresenteerd door Milou Brandt. En vandaag de gast is ondergetekende Otto von Zwiggers, beter bekend als Lucky Vos de Derde. Woe! Woe! De late avondshow met Milou Brandt. Ja, goedenacht. Ik ben vannacht uw Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast. Inderdaad, liedjes- en theatermaker Lucky Vos de Derde. Niet de eerste, niet de tweede, dames en heren. De Derde. En daar zit een verhaal achter, dat heb je volgens mij ook al heel vaak verteld. Heel vaak, ja, maar we willen best nog een keer vertellen hoor, als je dat wil. Ja, De Derde was gewoon omdat je De Derde het vetst vond klinken, toch? Ja, ook ja. En ook wel omdat het mij internationale namen gaf. En dat, want ik dacht, als ik dan in Frankrijk op zou treden, dan zouden ze zeggen Lucky Vos le Troisième. En dat bleek ook zo te zijn. Ja, of had je misschien ook de 15e kunnen doen, dan was het extra koninklijk geweest. Ja, de 14e dan. Katorze, ja, dat is ook maar een hele mooie. Het ging wel af en toe mis, want de Romeinse 3 is natuurlijk 3 hoofdletter I's. Ja. Dus dan heb je zo, mijn website is dan luckyvonsiii.com. En dat snapten mensen in het begin niet. En dan zeiden ze zo, hier komt de Lucky Vonsie. Ja, alsof je een soort clown was. Ja, echt slecht. Ja, en dat ben je namelijk niet, want je schrijft en zingt Nederlandstalige liedjes. Je deed ook wel eens Engels, maar nu is het toch echt Nederlands geworden, heb ik het idee. En die verwerk je wel eens in theatervoorstellingen. En ik zou een poging willen doen om je liedjes of je stijl te omschrijven. Maar het is zo moeilijk om dat in woorden te vatten. Ik zou zeggen, een vleugje cabaret zit erin. Beetje filosofisch. Kleinkunstachtig. Ik heb nog niet eerder zoveel moeite gehad eigenlijk om iemands muziek te omschrijven. Maar het is in ieder geval, je krijgt een ontzettend nauwkeurig beeld van jouw gedachtenwereld in jouw liedjes. Bijna altijd. En dat zet mij dan ook weer een beetje aan het denken. Of doet me ook een beetje mijmeren. Dus dat vind ik er bijzonder aan. Ja, dat vind ik wel mooi. Dat is ook wel mijn ambitie een beetje. Maar het is ook moeilijk te beschrijven. Ook omdat het heeft ook wel tenen in heel veel verschillende tradities. En ook wel tradities die misschien niet zo snel samengaan. Wat jij zegt is wel waar. Ik ben ook wel een soort takje aan de boom van kleinkunst, om het maar zo te zeggen. Maar ik heb ook wel een hele diepe relatie met de, meer de Anglo-Amerikaanse traditie van songwriter. Bob Dylan en Woody Guthrie en de Engelse. En zelfs de muziek die daarvoor komt, de Engelse folk en de Amerikaanse folk en blues en zo. Dus dat zit er ook in. Ja, en dan heb je nog de teksten natuurlijk. Die, ja, precies. Ja. Ja, en dat helemaal jouw eigen zijn. Je bent wel uniek in je soort, denk ik, in Nederland. Ja, ik denk het wel. Ja, ook ja, in de wereld ook wel. Ik denk niet dat er dan Duitsland in één keer wel net zo iemand is, precies als mij. Dus ik denk, ik probeer ook wel. Nou ja, ik doe eigenlijk geen moeite om niet uniek te zijn. Snap je wat ik bedoel? Ik denk eigenlijk zou ik, als ik gewoon doe wat ik zelf wil, dan komt er iets uit wat uniek is. Het zou pas ingewikkeld worden voor mij als ik zeg maar mijn best zou moeten doen om te voldoen aan bepaalde standaarden in de muziekindustrie of bepaalde esthetische normen en waarden. Maar het is mooi dat je dat zegt, maar heb je dat ook nooit geprobeerd? Want dat is toch hoe je misschien begint. Iemand nadoen, iemand kijken van, oh, dit vind ik mooi, dat ga ik ook proberen. Ja, zeker. En dan volgens Picasso was dan op het moment dat je faalt, ben je dan je originele zelf. Dus je begint inderdaad met imitatie als een soort vorm van aanbidding. Dus je hoort bepaalde dingen die vind je mooi en denk, oh, zoiets wil ik ook doen. En probeer je dat eigenlijk te doen. Maar dat lukte eigenlijk nooit. En dan die mislukking, dat ben je dan zelf. Maar ja, ik denk originaliteit is net zoiets als naïviteit. Het is er en het kan dan verdwijnen, zeg maar. Ja. Maar als je er nooit mee bezig zou zijn, nooit bewust, dan ben je per definitie origineel. Dus ik vind ook eigenlijk geen prestatie. Het grappige is altijd, daar word ik dan soms om geroemd en dat vind ik dan ook leuk, want ik ben heel ijdel of zo. Dat ik zeg van wat jij doet is authentiek, het is origineel en er is maar eentje van of zo. Maar ik denk altijd van zeg maar een echte prestatie zou zijn als ik dat niet was. Want dan zou ik echt moeite voor moeten doen. Als je het echt gecultiveerd zou hebben. Maar dit is gewoon hoe jij bent. En zo gaat het vanzelf. Het is een soort natuur. Nou ja, ik schrijf gewoon waar ik zin in heb. En wat ik zelf mooi vind. En mijn theorie is altijd als ik gewoon zoveel mogelijk mijn eigen verlangens zoveel mogelijk op de dingen die ik zelf mooi vind ga zitten. En dan gaan andere mensen het ook mooi vinden. Dus ik denk ook nooit aan het publiek als ik schrijf. Oké, en nu? Ja, nu wel. Nu denk ik wel aan het publiek. Want dit is in principe is praten geen artistieke prestatie. Of althans, ik zie het niet als een soort onderdeel van mijn werk. Ja, je bent nu onderdeel van mijn kunstwerk. Want wat gaan we doen? We gaan een audiodocument van jouw leven maken. Jouw leven tot nu toe. Ja. En jij hebt mij daarvoor de belangrijkste geluiden uit je leven gegeven. Ik heb jou één podcast teruggegeven om te luisteren. Ja. Dat heb je net nog even op de valreep het laatste stukje zitten luisteren. Dat is gelukt, toch? Je hebt hem helemaal afgeluisterd nu. Zeker. Ja. Want de podcast is Liefdesbrieven van een kampbeul. Ik zoek normaal gesproken een podcast uit voor mijn gasten die op een bepaalde manier een link met ze heeft. En dan vraag jij je misschien af, wat voor link heeft dit dan met mij? Ja, dat vraag ik me af. Ja, ik dacht, wat ik in jouw liedjes vaak hoor, niet altijd, maar wel vaak, is een soort paradoxale dingen. Dingen die in tegenspraak lijken te zijn met elkaar. Bijvoorbeeld jouw nieuwste hit, Ik ben een sukkel. Ja. Het is een super vrolijk liedje. Ja. Maar er zit, eigenlijk is het helemaal niet leuk, zou je zeggen, om een sukkel te zijn. Dat is. Nee, dus ik zing heel vrolijk in dat lied zo, ik ben een sukkel. En dat is natuurlijk al paradoxaal, want de zin ik ben een sukkel is meestal iets wat je in jezelf mompelt op je slechtste moment. Of in ieder geval niet waar je blij mee bent. Nee, precies. Maar dat is ook natuurlijk de paradox waar ik in geïnteresseerd ben. En de energie die van zo'n paradox afkomt, vind ik dan ook weer iets waar ik dan muzikaal mee aan kan gaan. En mijn idee is eigenlijk, het is een beetje komisch, maar ook wel serieus bedoeld, dat ik de sukkel eigenlijk wil, emanciperen. Dat je zeg maar de sukkel in jezelf moet accepteren. En dat je zelfs ook kan zeggen dat sukkeligheid de soort van ware aard van de mensheid is. Ja. Want als het nou één ding is wat we allemaal delen als mensen, dan is het dat we allemaal deels een sukkel zijn. Bijvoorbeeld. zeg maar over de hele basisvragen is niemand 100% zeker. Dus niemand op aarde die denkt, ik weet precies waar ik vandaan kwam, ik weet precies waar ik heen ging. Iedereen is op die hele grote vragen een beetje een sukkel. En ook iedereen heeft die ervaring ook wel, dat hij zich deels... Ja, iedereen heeft de ervaring van het niet weten. Elk mens weet dat de dingen die hij niet weet onmetelijk zijn. Dat zijn de dingen die hij wel weet is beperkt. En wat je niet weet is altijd per definitie onmetelijk. Dus dat delen we met z'n allen. Dingen dus niet weten, dat maakt ons sukkels. Gewoon een zoekende. Nou, ik gebruik het woord sukkel als een beeld. Ja. Voor zeg maar de mens die nooit alles weet. Ja. En dat geldt voor elk mens. Dus dan delen we het ook. En dan wat je deelt mag je vieren van mij. Ja. Dus dat vind ik ook wel. Dus daarom is het ook een vrolijk lied. En ik denk ook dat het een gezonde houding is. Een gezonde persoonlijke levensfilosofische houding. En ook politieke houding. Dat als je jezelf gewoon accepteert. Dat er altijd dingen zijn die je niet weet. En dat die onwetendheid er mag zijn. Dat je dat als bij jezelf accepteert. Dan kan je het ook bij anderen weer accepteren. En dan is dat een goede, een goede basis om weer door mee te gaan. Ja, ik ben nog nooit zo diep gegaan op sukkeligheid, geloof ik. Dus dat beloof wat voor de rest van het uur. Maar goed, die podcast dus, Liefdesbrieven van een kambeul. Daar zit in die titel natuurlijk ook een grote tegenstrijdigheid. Maar je denkt van, hoe kan een kambeul die mensen heel erg pijn doet... Ja, klopt. Ook liefdesbrieven schrijven. In één woord, wat vond je ervan? Gaan we tegen het einde van het uur verder over hebben? Ja, heel fascinerend. Oké. Nou, dan gaan we dus... dat doen. Om je nog iets verder voor te stellen aan de luisteraar en ook een beetje een idee te geven van hoe je nou klinkt, als ze dat nog niet weten, hier van jou een audioportret. Vorig jaar was hij onze muzikale steun en toeverlaat tijdens de media-uitzending en daarna volgde een heel druk jaar. Hij heeft getoerd door Spanje, Amerika, Zuid-Afrika, heeft voor het uitverkochte Kleine Comedie gestaan en heeft op 21 april zijn handtekening gezet onder een nieuw platencontract, waarop hij in de herfst zijn eerste Nederlandstalige album zal uitbrengen. Lucky Fons de Derde, welkom. Lucky Fons de Derde, zijn zevende album Multiment is net uit en hij klinkt veelzijdiger dan ooit, van zielende rock tot hip-hop invloeden, van house tot keiharde happy hardcore. Lucky Fons is het allemaal. En om al die kanten van hem te vieren, is Otto vanavond de hele avond te gast als co-host van 3 voor 12 Radio. En waarom staat er een W in Ernst? Ja, zeg het maar. Over die en veel meer andere vragen draait het in de nieuwe theatershow van Nijmegenaar Lucky Fons de Derde, Buiten de Lijnen heet het. Zaterdag speelt hij voor het eerst zijn nieuwe show. Dit nummer is extra leuk voor mensen die echt een hekel aan me meezingen. Het gaat niet om album, niemand kent het, heeft ook geen refrein, duurt heel lang, is echt niet meer. Het begint met een situatie waarin ik wakker word zonder stress. En hoe ik me dan gedragen. Als ik wakker word zonder stress. En alles voelt heel fijn. Dan denk ik al maar 1 minuut. Wat zou ik vergeten zijn? There must be some way out of here. Said the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman day. Lucky Fons was eerst mijn DJ-naam. DJ Lucky Fons. Toen werd ik de singer-songwriter. Toen dacht ik van, Lucky Fons alleen klinkt te bluesy. Dus toen dacht ik, ik moet iets hebben wat het bluesy compenseert. Dus ik dacht, iets koninklijks. Ik doe de derde. Dat ziet ook typografisch goed uit. Er zijn 3 hoofdletter I's. Yes. Kom. Kom erbij. Ja, mijn gast vanavond, mijn hoofdgast, is singer-songwriter Lucky Fons de Derde. Nou, nu met een nieuwe naam, hè. Ik ben een sukkel. Welkom. Ik ben een sukkel. Ja. Ergens op een ochtend op een doordeweekse dag kwam ik tot het inzicht dat de wereld voor me lag. Als een puzzel zonder stukjes, als een grapje zonder clue. Als een bodemloze gabbelton waarin ik er niet toe doe. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Gebaar. Ik kwam niet uit de zee omhoog met lang of glanzend haar. Mijn vader was geen engel en mijn moeder geen godin. En ik geen held of duivel of iets ertussenin. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Maar sta ik naast de zee en dan kijk ik naar het strand. En dan zie ik daar een korrel en dan neem ik een handje zand. En dan breng ik naar mijn ogen en dan bekijk ik van dichtbij. En dan zie ik daar die korrel, denk ik, hey, net als mij. En dan neem ik mee naar huis en dan maak ik preparaat. En dan onder de microscoop kijk ik hoe het met me gaat. En in die kleine korrel, in die drager van mijn naam, zie ik dan mezelf weer op het strandje staan. Met mijn handje vol met zand, mezelf aandachtig te bekijken. En mezelf te behoeden om langzaam te bezwijken. Aan het ongevraagd besef van het onbeschreven feit. Van het ongehoorde zingen van de onbeleefde tijd. Ja, dit is dus Ik ben een sukkel. Aan het ongevraagd besef van het onbeschreven feit, van het ongehoorde zingen van de onbeleefde tijd. Ja, en dat bedoel ik dus met een tikje filosofisch. Dat is heel, ja, dat is niet een tikje filosofisch, dat is heel filosofisch. Ik kom er niet uit. Nee. Tenminste, ik kan er nu wel weer over gaan nadenken, maar... Ja, ik kan wel... Ja, nee, blijf over nadenken. Dat is het nadenken, het is een groot goed. Want dat is de bedoeling toch, gewoon dat we ook gaan nadenken over dingen? Nou ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ik hoef ook niet altijd mijn duiding bij te geven. Want anders had ik die duiding ook wel in het nummer gezongen, in het derde couplet of zo. Precies. Nee, ja. Dus we laten het gewoon even zo. We hoorden jou eerst bij De Wereld Draait Door in 2010. Ja. Daar ben je een tijdje dat heet aan huis bent, toch? Ja, klopt. Geweest, een jaar lang. In 2009, 2010 inderdaad. Oh, ja. Ja, precies. En daarna bij 3 voor 12 in 2019. Mm-hmm. Dan jou en je eigen show Buiten de Lijnen. Ja. Waar jij episode zingt. Ook een van mijn favorieten. Ja, dankjewel. In 2019. Dat moest even stop door corona, denk ik, die show. Ja, ik probeer al anderhalf jaar die show te spelen ongeveer. En dat gaat nu gebeuren in september. Oké, dus het gaat nu gewoon wel weer door. Ja, zeker. En dat is meer dan alleen maar liedjes. Maar dan maak je er ook een verhaal van. En dan praat je ook weer. Ja, klopt. Het is echt een cabaret show met een overkoepelend verhaal. En conferences en zo. Ja. Ja. Maar dit was ook nog zelfs, dit begint eigenlijk nog laat in mijn carrière. Want daarvoor was al die Engelse, was al dat Engelse werk ook nog. Het is keuzes maken. Ja, het is heel wonderbaarlijk. Maar dat is allemaal wel te horen op Spotify, jongens. Maar al die Engelse muziek inderdaad. Ja, daar zit een keuze in dat je op een gegeven moment voor Nederlands bent gegaan. Ja, klopt. Wat was dat? Het was deels een soort, deels opportunisme en een soort... op een gegeven moment zei Kees de Koning, de baas van Top Notch, waar ik net bij had getekend, tegen mij van: als jij in het Nederlands zingt, dan krijg je een veel breder publiek zonder dat je enige water bij de artistieke wijn hoeft te doen. Oh. En toen dacht ik bij mezelf, dat wil ik wel, want ik wil natuurlijk nooit mijn muziek aanpassen, maar ik verlangde wel een breder publiek. En hij zei ook van, je bent zo talig en textueel, dat als jij in het Nederlands gaat zingen, dan gaat er in ieder geval in Nederland ook niks meer verloren in de vertaling. Yeah. Dus dan kan je nog beter mensen met je tekst eigenlijk meeslepen. En hij kreeg dus wel gelijk. Ja, dat was een van de beste adviezen die ik ooit had gehad. Want ik merkte ook zelf vanaf het moment dat ik Nederlands zong, dat ik een veel directere reactie kreeg op de songteksten. Maar kan je niet ook beter je gevoel kwijt in het Nederlands? Omdat je dat... Ik weet het niet. Want Engels... Ik zeg altijd, Engelse literatuur is mijn achtergrond. Dat heb ik gestudeerd. Ja. Dus ik ben daar ook wel dan met die traditie heel, heel bekend. En voor mijn gevoel ben ik in het Engels ook textueel net zo vaardig. Maar voor het Nederlands publiek is het wel zo dat die communicatie veel directer is. En dat is een groot goed. Maar het is wel gek om zo'n verhaal te horen. Ik krijg een soort van sonisch overvlucht van mijn leven. Yeah. En dat vind ik dus ook heel intens. Want ik denk helemaal niet zo in een heel verhaal. Ik denk ook nooit terug aan De Wereld Draait Door. En ik denk ook nooit... Ik vind het ook altijd heel raar als Facebook dan zo'n herinnering na 4 jaar of zo aan me brengt. Waarom is dat raar? Ja, ik ben altijd gewoon zo heel erg in het moment. Met de nabije toekomst of zo. Ik denk echt nooit aan vroeger. Ik denk nooit aan wat achter me ligt. En als je dit dan hoort, vind je dat dan stom of moeilijk of raar? Of hoe luister je hier dan naar? Meer curieus of zo. Ik heb een soort van hele curieuze ervaring dat ik denk dat het ook over iemand anders had kunnen gaan. Want ik ben die persoon niet meer, dus... Dat net goed over jou kunnen gaan of iemand anders. Dat is heel raar, maar ik heb niet echt die ervaring van een soort continuïteit in mijn ervaring van identiteit. Het is heel moeilijk om uit te leggen. Ja. Daarom gaat ook. Ik denk ook nooit echt in zo'n autobiografisch verhaal over mijn leven. Maar dit geeft jou toch wel weer van wat er gewoon tot nu toe, wat je ongeveer hebt meegemaakt. Ja, tuurlijk. Het zijn. Zegt hij wel iets over jou, toch? Ja, misschien, wie je was. Ja, misschien wel. Maar het wijkt zo af van mijn eigen ervaring. Wat grappig. Ja. Oké, okay, misschien moet ik dat nog even verder over nadenken om het proberen te begrijpen. Ja, ook weer een hoop nadenken vandaag. Ja, ja. Net als die tekst. Maar je zong ook nog Bob Dylan in de Bobcast in 2021. Ja. Ik maak het toch even af. Ja. En ik zag je hoofd schudden in jouw eigen documentaire. Of de documentaire die over jou is gemaakt. De ballade van Lucky Fons de Derde in 2011. Weet je nog waarom je zo zat te schudden? Oh ja, omdat ik daar ook al mijn naam ging uitleggen. En als ik mezelf, zeg maar, ik vind het niet erg om mijn naam uit te leggen, maar als ik mezelf hoor mijn eigen naam uitleggen, dan krijg ik een soort inception in mijn hoofd. Dan val ik in een soort van. Heb ik een soort Droste-effect van identitaire crisis. God, wat werkt jouw hoofd interessant. Ja. En we hoorden je bij VPRO on stage in 2021 en daarna jou. Ik ben een sukkel, ook 2021. Ja. Laten we nog een verder over je leven gaan praten. Alles wat er in het verleden is gebeurd, want. Dat was jij toch wel, volgens mij, met de geluiden uit je leven. Mis Podcast met Nino Brandt. Ja, wie het weet mag het zeggen. Dit is mijn eerste herinnering is een geluidsherinnering. En dat is het belletje van de ijskoopman. Oké, er zit ook geen beeld bij verder, alleen geluid. Jawel, ik heb ook een soort vaag beeld van een soort vierkant pleintje. Maar ik weet wel, de eerste 4 jaar van mijn leven woonde ik in Gouda. Daar ben ik ook geboren. En in mijn hoofd zit dus een soort herinnering aan Gouda. En dan hoor ik een dit belletje. En dat belletje associeer ik dan met een ijsje. Ja, van de ijskoman. Ja, maar ik vind het ook wel grappig dat ook mijn vroegste herinneringen zijn ook echt geluidsherinneringen. Ja. Dus wat dat betreft is het programma echt perfect. Oké, dat dan het concept wel. Dat je geluidjes neemt om aan je leven op te hangen. Nou, dus. Het is zo'n sterke emoties kan het oproepen. Of meteen dat je even ergens terug bent als je iets hoort. Ik vind het ook een heel mooi geluid. Ik hou erg van belachtige geluiden en zo. Ik ben extreem geluidsgevoelig. Dus houdt dat in? Dat ik eigenlijk niet zoveel uit mijn ogen kijk, maar wel heel erg veel luister. En dat ik ook met bijna elk geluid wel een soort van esthetische relatie heb. Dus dan weet je wel, bijvoorbeeld als dan een pot stel pannen omvalt of zo, dan denk ik van, oh, wat een prachtig geluid of zo. Of er komt een ander geluidje, een bepaalde auto rijdt voorbij en dan kan ik helemaal verrukt zijn van het motorgeluid. Ja, en dan een andere auto gaat er achteruit en dan denk ik weer van, ugh. Oh ja, dus het verschilt dan wel weer per auto. En dit bijvoorbeeld? Dit is de 12 uur sirene natuurlijk. Van elke eerste. Dit vind ik dus echt een supermooi geluid. Dat vind ik elke keer weer helemaal genieten. Ik weet dat het een test is voor als er iets vreselijks gebeurt of zo. Maar wat ik dus mooi vind is dat je hoort het ook in stereo vaak. Je hoort vaak één paal en die gaat dan samenspreken met een andere paal. En dat beeld vind ik van jongs af aan al zo intens. Dat elke keer als ik het hoor, dan krijg ik er echt kippenvel altijd van. Omdat gewoon ook het idee dat er een soort geluid is dat dan alles overstemt. Mm-hmm. En dat het dan ook iedereen nog hoort tegelijkertijd. Ja, en ook dat idee dat het van verschillende palen komt die op hoge daken zitten. En dat het dan en dat die dan een beetje ook met elkaar gaan communiceren. Ja. Dat vind ik ook een soort van ontzettend romantisch idee. Ja. En ik heb me ook altijd heel erg gedacht van, oh, iemand zou daar zijn concert mee moeten. Je zou die dingen kunnen stemmen en er dan een soort concert mee geven. Dan zou je zo over een hele regio zeg maar één compositie kunnen doen. Maar toen kwam ik laatst achter dat iemand in Frankrijk dat had gedaan ook. Oh, dat is al gebeurd? Ja, dat is al gebeurd, ja. En is het ik ben niet gebeurd? De enige, denk ik, die dat bedacht. Oké. Okay. Ja, maar op YouTube staat het filmpje, dat is ook heel mooi. Ik vind het ook wel een fijn geluid. Maar het is ook wel fijn voor ons dat wij het nog niet met iets negatiefs hoeven te associëren. Nee, klopt. Nee, vooralsnog, het is juist omgekeerd. Ik associeer het met veiligheid. Want als je denkt om 12 uur, dan denk je van, ah ja, dat is de oefening. Dus niks er is aan niks hand. Aan de hand. Ja, ja. Mooi inderdaad. En dat is dus, dat belletje van de ijskoman, dat is dus je eerste herinnering. Zit verder ook niet zoveel context omheen? Nee, want verder heb ik echt vrij weinig herinneringen. Wat ik dus zeg, ik heb weinig herinneringen aan mijn jeugd of zo. Ik vind het altijd heel curieus als ik bijvoorbeeld een autobiografische roman lees. En iemand heeft het dan over, oh, ik ben zo. ik kon zo genieten van de geur van de surrelapjes om 4 uur 's middags van buurvrouw Jansen. Ja. En dan denk ik altijd van, ik heb dat soort herinneringen helemaal niet. Van de hele gedetailleerde... Ja, of dat mensen de namen kennen met wie ze op de basisschool zaten en zo. Ik denk dat mijn geheugen gaat ook niet lang terug. Want heel veel, bijvoorbeeld ook, zeg maar, die tijd van De Wereld Daardoor herinner ik me ook weinig. Soms zie ik wel een filmpje op en denk van, oh. Yeah. Ik heb ook heel vaak zelfs dat fans naar mij toe komen en zeggen van, ja, ik was bij die show en het was dat en dat en toen gebeurde dat en jij zei toen dat en heb ik nog zoveel over nagedacht. En dan denk ik echt van, oh, ik weet helemaal niet meer. Nou, misschien is het ook een beetje gedeeltelijk genetisch bepaald. En ook, ik denk ook dat dat iets herinneren een bepaalde activiteit vereist. Dus je geheugen is ook, zeg maar, je moet actief daaraan terugdenken en dan opnieuw eraan terug. Maar ik denk dus niet zo vaak terug en dan vergaat je geheugen ook. Hmm. En ik heb ook het gevoel dat mijn hersens anders, ja, ik weet het niet, maar mijn geheugen werkt ook op een vreemde manier. Want er zijn van die normale dingen die normale mensen herinneren, die heb ik helemaal niet. Ik heb ook een heel slecht geheugen. Ja. Dus ik snap enigszins wat je bedoelt. En ik vind het ook wel eens jammer. Heb jij dat ook? Jij leeft meer in het moment. Dus misschien... Nou, ik denk dat het jammer kan zijn, maar ook een zegening. Want wat mensen dan wel ervaren als een goed geheugen, denk ik, is ook vaak een soort van een verhaal dat ze zichzelf telkens weer opnieuw hebben verteld. En het verhaal is misschien ook niet helemaal correct. Dat verhaal is misschien ook meer fictie dan ze zouden willen geloven. Als ik heb misschien ook een soort wantrouwen ten opzichte van het geheugen. Omdat, wat ik dus zeg, geheugen is gewoon een verhaal vertellen over, is het navertellen van wat er gebeurd is. En dat moet je telkens opnieuw vertellen. En je weet helemaal niet of het verhaal klopt. Want zelfs nu ben ik sceptisch. Want we hebben het net over dat belletje van de ijskoman. Maar dit zit dan in mijn hoofd zo. En ik heb er een vaag gevoel bij. Maar misschien is dat ook wel iets wat ik ooit later in een film gezien heb. En vervolgens weer op een soort andere manier heb geassocieerd met daarmee. Dus ik heb dit dan, weet je wel, dit wordt dan aan me gevraagd. Van oké, wat is je eerste herinnering? En dan kom ik daarmee. Misschien heb ik dat wel verzonnen. Ja, nou, geheugen is niet te vertrouwen, blijkt ook heel keer uit onderzoek. Ja. Dat is heel interessant. Maar ik ga toch even door met je vertrouwen en nog een ander geluid uit je jeugd laten horen. Mm-hmm. En dit geluid is custom made, speciaal voor jou. Zegt het je al iets? Ik wil het niet heel lang op laten staan. Klinkt wel echt als... Ja, een typische soort quatre mains, wat ik zou spelen. En zo, waarschijnlijk een Diabelli of zo. Ja, Diabelli, ja, dat is hem. Ja, en dit is typisch. Dit is wel echt een geluid. Dit is geen vergeerde herinnering. Dit weet ik. Dit kan je ook niet verzinnen. Maar dit is typisch het repertoire wat ik met mijn vader speelde. Dus ik speel dit met mijn moeder vanmiddag op de piano. Wel, ik speel ook altijd Diabelli. Ja, de quatre mains was, ja, dat deden we ook. En met mijn zusje en met mijn vader, met iedereen. Maar precies deze ook. Nou, deze precies, ja. En jij speelde ook die zeg maar geoctaveerde melodie. Ja, de hogere. Nee, ik deed nu de onderhanden. En wie speelde de rechterhand? Mijn moeder. Ah, wat leuk. Ja. Oh, dat is echt geweldig. Want ik dacht bijna zo, wel, dit is hoe ik en mijn vader ook klinken. Een beetje zo vrolijk en stevig gespeeld. Wie is mijn redacteur die vroeg aan jou... die had het met jou het voorgesprek gedaan. En zei iets over Italiaanse quatre mains. En toen dacht ik, het zal toch niet. Dus ik dacht, zou het Diabelli zijn? En het was blijkbaar Diabelli. Ja, maar natuurlijk. Want dit is ook echt gecomponeerd als pedagogisch werk. Ja. En... Ja, voor de duidelijkheid, dus ik speelde dit met mijn vader, met z'n tweeën op de piano. En hij zat links en ik rechts, dus ik zit bij de hoge tonen. En daar speel je dus die noot. Dan speel je dus die melodieën. Speel je ook specifiek deze? Ja, deze herken ik. Ik kan deze melodieën echt uit mijn hoofd ongeveer. Ja. En wat ik ook zo... En ik vond dat altijd heel leuk. En ik vind die melodieën ook altijd leuk. Ze klinken zo fris en zo melodramatisch. En een soort van, het zijn hele basic melodieën. Maar dan weet je gewoon echt simplistisch. Maar ze hebben wel echt allemaal een soort van heel helder gevoel. Mm-hmm. En ik heb het idee dat gewoon totaal in mijn muziek nog steeds is. Dat ik zeg maar al mijn melodiegebruik komt eigenlijk voort. Is eigenlijk te danken aan Diabelli's soort van pedagogische quatre mains. Hij moest eens weten. Nou ja, ik heb wel altijd echt ik vond het altijd heel leuk met mijn vader zo spelen. En hij kon ook wel goed spelen. En ik weet wel dat ik... Je krijgt door dat spel ook echt wel inzicht in het mechanisme van melodieën en harmonieën. Want ja, je moet zelf die melodie spelen. Dus je krijgt in ieder geval een heel goed melodisch besef. En ik heb ook echt letterlijk... Wat je dus doet is met je kleine kinderhandjes dat je hetzelfde speelt. Dus linker en rechterhand speelt. Dus daarom klinken die melodie zo helder. Dus je hoort zeg maar een octaaf telkens van dezelfde. En dat doe ik nu nog steeds. Als ik een solo speel, maar dan kan ik het met mijn rechterhand. Ja, want mijn hand is nu zo groot dat, ik een octaaf gewoon kan spelen. En daarmee kan zo leren. Dus ik heb altijd van dat geluid gehoord. Die manier van melodie in dat register ook. Dat zit er nog steeds in. Ja, dat vind ik echt heel, heel leuk. Daar heb ik goede herinneringen aan. Een warm muzikaal gezin. Ja, als ik dit hoor ook. Ik vind het ook mooi dat... Je hoort ook aan deze uitvoering dat het best wel vaardige pianisten zijn. Weet je? Maar ook weer niet super professioneel. Dus ook weer niet de broertjes Jussen. Niet bepaald. Ja, nee, we hoeven nog. Nee, maar ik ben ook niet doorgaan met de piano. Ik kan het niet zo goed. Ik speel nu viool. Dat is ook leuk. Maar goed, ja. Is die tune ook? Speel je die ook? Nee, die speel ik niet. Oké. Okay. Nee, je wel viool in je radiotune. Ja, dat klopt. Ja, geen toeval meer allemaal. Maar dat is wel heel leuk. Dank aan je moeder ook. Ja, dat zal ze leuk vinden om te horen. Ik heb trouwens nog nooit met mijn vader gespeeld dat hij de melodie speelt. Maar ik denk dat ik inmiddels wel vaardig genoeg pianist ben om die begeleidingpartij te spelen. Ik denk het ook, Lucky. Als hij luistert, ga ik dat laten we doen, pap. Heel goed. Dus goed, Diabelli was één grote inspirator nog steeds. En dan die ander, grote held misschien wel van jou als ik het zo mag zeggen. Bob Dylan? Ja, Bob Dylan is wel echt heel instrumenteel geweest voor... alles wat ik nu eigenlijk doe met mijn leven. Even luisteren? Ja, graag. The guilty undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love they've been without it. Is dit een van je favorieten? Maar ja, zeker. Hier zit ook trouwens een soort dat pianomelodie. Dat is eigenlijk precies ook een beetje zo dat Diabelli melodie register. Zien. Ja, nee, dat is mijn grote inspiratiebron en zo. En ook op gewoon op alle niveaus eigenlijk. Heb je je scriptie hier nou ook over geschreven? Ja, klopt. Ja. Ik ben afgestudeerd wel in de Engelse literatuur. Toen was het nog een beetje controversieel om dan Bob Dylan binnen de letterkunde te behandelen. Nou ja, nog steeds wel een beetje toch? Ook met die, hij krijgt wel de Nobelprijs. En nu niet meer. Die Nobelprijs was ook een lobby vanuit de letterkunde om zeg maar hun academische niche erkend te krijgen. Ah. Dus nu, dat is het hele punt van die Nobelprijs. Dat je nu wel binnen de letterkunde Bob Dylan kan bestuderen en er financiering van krijgen. En daar ben jij het ongetwijfeld mee eens? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, dat is ook. Maar het is ook een beperkte notie van literatuur. Als je zou denken, het kan niet gezongen worden. Ja. Homerus werd ook gezongen. De Odyssee werd ook gezongen. En ja, er zijn ook Nobelprijswinnaars die eigenlijk voornamelijk toneelteksten schreven. Dus dan kan een liedje er ook wel bij. Nou, daar ben ik het roerend mee eens. Helaas geen discussie hierover. Hoe was jij als student Engelse literatuur? Want dat was uiteindelijk niet wat je bent geworden. En ik zie ook niet per se hier een... Nee, maar je bent toch wel als tekstdichter heel erg in de buurt van literatuur, met name in de Anglo-Amerikaanse liedtekstcultuur, is altijd heel erg. De folkwereld is altijd heel dichtbij ook bij de poëziewereld geweest. En, de folkwereld? Nou ja, de wereld van de traditionele folkmuziek, waar ik dus ook eigenlijk in begon. Die was altijd heel erg verbonden aan de literaire wereld. Bijvoorbeeld de Schotse dichter Robert Burns of zo wordt ook echt. Dat is de grote beroemde Schotse dichter. Maar eigenlijk de helft van wat hij schreef waren ook liedjes die tot op de dag van vandaag gezongen worden in kroegen. Dus dat zat altijd heel erg dicht bij elkaar. Dus ik heb het nooit echt gezien als een soort als een verschil. Zo van ik had eigenlijk. Wel mijn werk natuurlijk. Ik had wel een soort plan om meer in de academische wereld aan de slag te gaan. Maar ja, toen kwam de muziek in mijn leven. En toen op het moment dat ik mijn eerste liedje schreef, was dat een soort van golf die over me heen spoelde. Zo van, dit moet ik doen en ik ga dit gewoon proberen. En als ik dit nu niet probeer, dan ga ik forever spijt hebben dat ik niet op zijn minst geprobeerd had. Hoe oud was je toen en wat was dat moment? Toen ik afgestudeerd was, dus 24, toen stond ik eigenlijk op een kruispunt in mijn leven. En toen, ik was al les aan het geven op middelbare school Engels. En ik kreeg toen ook een soort aanbieding om daar te gaan werken. En ik had een beetje te spelen met het idee om te gaan promoveren aan de universiteit. Om door te gaan op mijn wat ik gedaan had tijdens mijn studie. En toen heb ik eigenlijk dat allebei afgezegd. Omdat ik dacht van, nou, ik moet nu gewoon mijn leven om de muziek organiseren. Dus ik moet eerst mijn leven omvormen zodat ik echt leef als een muzikant. En dat ik gewoon al mijn tijd aan de muziek kan besteden. En in de hoop dat ik daardoor meer zou bereiken in de muziek. Want hoe wist je dat zo zeker? Waarom? Ja, wat gaf dan zo'n doorslag? Miste je iets in je leven? Ja, zeker. Het was ook wel een. Ik had een beetje behoefte ook aan de romantiek die je associeert met het muzikantenleven. De troubadour. Ja, de troubadour zijn. Ja? Ja, ook wel. Ja, gewoon banale dingen. Ook de aandacht en het reizen en het toeren. Ik had allemaal ideeën daarover. Ik zag altijd muzikanten en dan zag ik ze ook zo na de show backstage. En de mooiste meisjes kwamen altijd op ze af. Terwijl ze gewoon alleen maar gewoon lekker hadden gezongen. Dat ik dacht echt van, dat moet echt een fantastisch leven zijn. Yeah. En toen op het moment dat ik mijn eerste eigen liedjes schreef en ik kreeg daar goede reacties op, toen was er heel snel zo van, misschien ligt dat wel in de wereld van mogelijkheden voor mij. Want ik had er nooit over nagedacht. Ik had dat nooit serieus genomen. Ook omdat ik eigenlijk pas heel laat ben gaan zingen. Dus ik was altijd wel bezig met muziek, met piano spelen en zo. Maar zingen kwam pas heel laat. En ik wilde ook gewoon, ik had geen zin om nog om een soort normale baan te hebben eigenlijk. Ik was bang om in een kantoor terecht te komen. Was je echt bang? Je zegt bang, sommige mensen die dat het is. Ja, precies. Nou, ik had een beetje last ook in die tijd van depressies en zo. En ik had heel veel existentiële twijfel. En ik dacht, toen was ik afgestudeerd en toen dacht ik van, nu ga ik dus een baan nemen en dat is dan mijn leven. Ik verlangde gewoon naar het avontuur dat een muzikantenbestaan met zich meebracht. Want verdwijnt een depressie dan op zo'n manier op magische wijze zodra er zoiets. Nou, het hielp wel een beetje. Het hielp wel een beetje. Ja, later is hij nog heel hard teruggekomen hoor. Oh. Ik bedoel, het was geen zilveren kogel oplossing. Maar het heeft wel heel erg geholpen. Want ik denk wel dat als ik dat niet gedaan had, dan was ik nog veel erger depri geworden. Ik bedoel, voor mij is muziek altijd wel iets geweest wat me een beetje. Wat me gewoon vreugde gaf. En ook een invulling in mijn leven. Ik heb altijd heel veel twijfel gehad over van, ja, wat voor leven moet ik nou eigenlijk leiden? Ik heb nooit die ervaring gehad van, dit is wat ik moet doen in het leven. Het enige wat ik altijd geweten heb, is dat ik dol ben op muziek. En ook dat mensen het altijd fijn gevonden als ik muziek maakte. Gewoon. Dus dat was al vanaf jongs aan, als ik piano speelde, weet ik wel dat mensen dat leuk vonden. Ze zeiden gewoon, speel nog eens wat. Dus ik heb wel altijd gedacht van, oké, dat kan ik wel. Ik weet wel iets over muziek, waardoor ik het op zo'n manier kan brengen dat er in ieder geval een aantal mensen daarvan zullen genieten. Maar pas heel laat kwam ik eigenlijk ook op het idee dat je ook daar je leven dan aan kan wijden. Dat je eigenlijk een soort beslissing kan maken om daar gewoon volledig toegewijd in aan te zijn. Zo toegewijd dat je een andere baan afslaat. Ja, en want toen jij die keuze had gemaakt, toen wist je het ook wel zeker, dit is... Ja, dat ging heel snel. Dat was echt zo. Ik was afgestudeerd en ik was 2 maanden later, had ik al het gevoel, er is geen weg meer terug. Er is geen weg meer terug. Oh, dit is weer een geluidje. Ja, ik hoor ook iets. Ja, dit is een strandgeluid, toch? Ja. Even klopt. Luisteren. Vogels in de verte. Als ik het zo hoor, dan is het niet de Noordzee. Vind ik. Niet echt. Omdat die... Toch te weinig wind of zo. Je denkt dat de Noordzee een stevige golfslag zou hebben. Ja. Maar misschien is dat wel niet zo. Maar misschien zie een Waddenzee. Dat is een mooi weer bij. Maar het is wel een zee. Het is in ieder geval de zee. Ja. En ik weet ook dat je iets met Vlieland hebt. En ik weet ook dat dat ongeveer de plek is waar Lucky Fons de derde geboren is. Niet letterlijk, maar wel als artiest. Nou, die beslissing waar ik net over had. Dat idee van ik wil gewoon dit leven. En ik ga dat was wel echt letterlijk. Dit is wat ik hoorde op dat moment. Dat was wel op het eiland, het Vlieland. Ja, ik kom al mijn hele leven op Vlieland. En net als andere vaste eilandbezoekers is zo'n eiland ook een soort van een ruimte waar je eigenlijk kan nadenken over datgene wat je allemaal doet met je leven als je op het vasteland bent. En daarom komen mensen er ook graag. Die afzondering van het eiland geeft je ook een denkruimte. Ja, en dus ik een rust ook misschien wel die je goed kan gebruiken zelf. Ja, een rust. Ja. En ook gewoon een fysieke verwijdering van gewoon het normale leven. Maar is dat ook... Zou jij dat zelf ook opzoeken? Want je kan ook op het vasteland. Kun je ook een soort van jezelf afzonderen. Je kan ook op het vasteland alleen zijn. Of, ja, maar het gaat toch wel... Het gaat niet zozeer om alleen zijn. Het gaat eigenlijk om weg te zijn van die plekken waar je normaal altijd alles doet wat je doet met je leven. En soms te weinig bij stilstaat. Dus een eiland en zeker een strandomgeving is voor veel mensen een plek voor contemplatie. En inderdaad rust. En ook dat geluid ook. De geluidsomgeving van een strand is ook vrij uniek. Omdat je eigenlijk in bijna alle andere ruimtes kaatst wel iets terug. Je hoort bijvoorbeeld je eigen lichaam bijna in elke ruimte. Als je praat met iemand, hoor je ook altijd je eigen echo tegen een muur. En, yeah. En de grap is, zand heeft zo'n structuur dat het eigenlijk ook al het geluid op zich neemt. Dus het zand maakt ook echt stil. En dan hoor je wel zeg maar dat continue ruisen. En dat drone geluid van die ruisen, dus die continuïteit van het geluid, die ruis, dat geeft ook weer een soort rust. Dus het strand is eigenlijk ook een sonische omgeving die perfect is voor rust. Ik vind het ook altijd grappig als je aan mensen vraagt van waarom vond je het leuk op het strand? Dan zeggen ze nou, het was lekker weer en er zat een lekker windje en het ruikt ook altijd lekker op het strand. Maar niemand zegt ooit van, oh, het is zo'n heerlijke geluidsomgeving op het strand. Terwijl dat is wat ik het ervaar. Als ik denk... Dus waar we net over zeggen, ik ben echt zo ingesteld op geluid. Als je mij vraagt, oké, hoe was het op het strand? Dan denk ik van, oh ja, de ruis was echt perfect. En het zand nam al het geluid er echt. Mm-hmm. Dat vind ik echt mooi. Ja, ik ga in het vervolg wel beter luisteren naar het strand, denk ik. Ja, mensen praten te weinig. Wat er met je stem gebeurt. Ja, ik denk dat mensen beseffen niet hoeveel er van geluid is. En hoeveel ze daarmee bezig zijn. Het is zo alomtegenwoordig dat ze er ook weinig taal voor is. We zijn meer gericht op onze ogen. Ja, zeker. Maar ja, ik denk dus misschien ik minder. Ik kijk ook altijd nooit, ik kan ook nooit dingen zien. Als ik gewoon iets voor me ligt, dan zegt ze, het ligt voor je. Weet je? Ja. Jij droeg ook, we hebben het soms ook even over de liefde in Miss Podcast. En jij droeg daarvoor een geluid aan, wat ik ook zo'n mooi geluid vond. En het is me nog niet eerder gebeurd, maar ik heb het geluid niet kunnen vinden. Heb je enig idee? Want ik heb dit ervoor in de plaats genomen. Ook gezellig. Ja, maar dit is een spinnend katje. Maar ik weet echt niet, op de radio, daar moeten we er wel bij zeggen. Want het kan ook klinken als een heel, heel zachte motor of zo. Dit is wel dat ritme. Dit is onmiskenbaar een kat. Ja, ik heb er zelf ook 2. Ja? Ja, ik herken heb ook je 2 katten. Oh, wat gezellig. Hoe heette de jouwe? De ene heet... Je weet toch dat... volgens T.S. Eliot moeten katten drie namen hebben. Ze hebben een roepnaam en een volledige statige naam en de geheime naam die ze voor zichzelf kiezen. Die kan je niet weten. Maar hun... Het is de eerste keer dat ik het hoor. Oké. Nou goed. Dus één heet, de ene kat heet Mehmet, de veroveraar van het Ottomaanse Rijk, in het kort Mehmet. En de ander heet Maximilian Lumière, in het kort Max. Oh, wauw. En dan hebben ze ook nog dus een geheime naam die ze kiezen voor zichzelf, die we nooit zullen weten. Hoe heet jouw kat? Mijn kat heette Billy the Cat en Pippi Fred. Nice. Dat zijn dus wat langere... wel een beetje twee namen. Ja. En Billy the Cat ook. Ja. The Cat is zijn achternaam. Ja. Ja. Maar het geluid waar ik voor ging was eigenlijk... Oké, je moet eens weten, ik heb sinds kort twee katten. Of ik moet zeggen, zij hebben mij, hè? Ja, laten we wel zo wezen. Werkt het. Het is hun wereld en wij leven er slechts in. Daar kom ik nu wel achter sinds ik dus katten in huis heb. Dus die katten hebben mij sinds een paar maanden. Ze zijn afkomstig van een vriend en een vriendin. En ik ben er zo blij mee. Ik ben zo dol op die beestjes. En wat ik dus het leukste geluid vind, is als ze de trap oprennen. Want ze rennen soms ook naast elkaar. Dus dan heb je 8 van die pootjes en die gaan dan... Ja, dat is lief, zo, hè? En dat is echt zo cute geluid. Ja. Dat is heel zacht. Dat is met niks te vergelijken. Ja. Dat is echt zo, want het is heel zacht. En we hebben ook heel mooie... Het is een soort drafje. Kan ik ja, maar ja, dan niet een ja, paar, precies. Duidelijk. En het gaat heel snel. Het is een heel licht geluid. Ja. En ik word er altijd heel blij van. En wat ook leuk is, is dat 's ochtends als ze horen dat ik wakker ben... Dan springen ze op mijn piano zit naast de deur die open gaat naar mijn vanuit mijn halletje naar het huis. En dan springen ze op die piano om mij op te wachten. Dus ze weten dat als ik de deur open zie, dan zitten ze gelijk zitten rechts ze op de piano. Ja. Dus ik hoor dan 's ochtends als ik wakker word en ik sta op, dan hoor je zo ding ding ding ding zo van die jazznootjes, weet je. Ja, oh, wat dat lief. Is zo leuk. Dus katten brengen ook een hele allerweer nieuwe geluidservaring in het leven. In mijn leven. Ja, ook leven. Van vogeltjes die vermoord worden buiten, weer in mijn leven. En kikkers die ze te pakken hebben. Maar goed, dat terzijde. Misschien is het beter als wij dit gesprek over katten over een kwartier voortzetten als de uitzending voorbij is. Mm-hmm. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Lucky Fons de derde. En we gaan nog een podcast bespreken. Oh ja. Ja. Je zou het bijna vergeten. Maar dat is liefdesbrieven van een kampbul. Nou, ik kan het introduceren, maar volgens mij doen ze dat zelf ook al heel netjes in hun podcast. Luister maar. Dit is een verhaal over 270 brieven. En niet zomaar brieven, maar liefdesbrieven. Liefdesbrieven van een eenzame oorlogsmisdadiger die na de Tweede Wereldoorlog zat te verpieteren in verschillende Nederlandse gevangenissen. Ze kwamen 3 jaar geleden op mijn pad. Zomaar, bij toeval. Na een terloopse vraag. En ze lieten me niet meer los. Ik moest er meer van weten. En nog meer, steeds meer. Ik las ze, ik deed onderzoek, ik ging op reis. En dit is het resultaat. Je gaat luisteren naar Liefdesbrieven van een kampbul. Mijn naam is Rick Kuiper. Ik schreef dit verhaal voor de Volkskrant. Het gaat over de beruchte SS'er Willem van der Neut... die als bewaker in kamp Amersfoort werkte. En het gaat over zijn zoon, Fokko Detmer... die zijn vader nauwelijks gekend heeft... maar zijn hele leven worstelde met diens daden. Het is een verhaal over goed en kwaad. Over de liefde en hoe onzeker die soms kan zijn. Over gruweldaden van heel gewone mensen. Een verhaal over vroeger, met lessen voor nu. Liefdesbrieven van een kampbul wordt voorgelezen door Gijs Scholte van Aschat... in 6 afleveringen van ongeveer een half uur. Je kunt het verhaal ook lezen op www.volkskrant.nl/liefdesbrieven. Ja, zo begint de podcast. Verder horen we dus inderdaad Gijs Scholte van Aschat. Zo spreek je dat blijkbaar uit. Is wel even iets heel anders, denk ik, dan hoe jij bent... als ik naar deze podcast luister. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij hiernaar hebt geluisterd. Ja, ik vond het heel... fascinerend. Het is een mooi gemaakte podcast. In de zin van, het is heel sober. Dus het verhaal vereist ook, denk ik, soberheid. Je kan niet zulke ernstige dingen, denk ik... Het zou onkies zijn om dat allemaal met leuke grapjes... en van die podcastgeintjes te hebben. Ja. Dus het wordt goed, vind ik, smaakvol gebracht. Met een, het is eigenlijk bijna een luisterboek... waarin Gijs Scholte van Aschat de... het verhaal vertelt van die journalist die eigenlijk het verhaal vertelt van die zoon die probeert de sens te maken van die brieven van zijn vader. Ja, Poco. Ja. En het gaat dus ook best wel, het is wel, ja, het curieus natuurlijk. Het is een hele slechte man. Ongeveer het toonbeeld van een slechte man. Een sadistische, beruchte kampenwaarder. Ja, hij draaide potloden in baarden tot mensen schreeuwden van de pijn. En hij drukte sigaretten uit. Ja, ja, ja, gewoon de gruwelijkheden van oorlog. En wat ik wel, maar het gaat dus. Uit de brieven blijkt dat hij dus ook gewoon een normale man is. Hij is verliefd en zo. Hij schrijft teder over zijn zoontje. En dus er zit ook gewoon een soort van banale en ook wel gewoon een lieve kant aan hem. Ja. Maar ik vind dat altijd, dat wordt dan gepresenteerd als een soort wonder. En dit is geen kritiek op de podcast hoor. Nee. Maar ik denk bij mezelf altijd van ja, maar wat verwacht je dan? Denken mensen dan, wie denkt er nou werkelijk? Je moet wel erg naïef zijn om te denken dat kwaadaardigheid is, dat kwaadaardige mensen geboren zijn in een wolkje sulfur. Nou, dat leren we in tekenfilms waarschijnlijk als we klein zijn. En juist. In echte films zijn ze altijd in en juist. In slecht. Gewoon alle mensen. Ja, en dat is juist ook, dat is misschien wel de les die daaruit te trekken is of zo. Want zo gaat het niet. Kwaadaardigheid komt ergens vandaan. Dat weet kan van heel veel kanten komen. Maar het is niet iets wat waar iemand gewoon mee geboren is. En wat je. En wat dan, want dan zou je het ook presenteren als een voldongen feit. Ja. Dat is een manier eigenlijk dat verhaal, dat iemand gewoon, dat is een slechterik. Dat is eigenlijk een manier om niet te willen kijken naar wat er in feite aan de hand is. Oké, dus jij als filosofisch liedjeschrijver. Denk je dat het belangrijk is dat we ook de goede kant van dit soort mensen, nou, dit soort, als van bijvoorbeeld Kan Beulen, dat we de goede kant inzien? Hebben we daar wat aan? Nou, je kan er wat aan hebben als als dat er voor nodig is, kennelijk, om te snappen dat kwaadaardigheid een soort potentieel is wat in elk mens zit. En onder de juiste omstandigheden ook naar buiten kan komen. En dat. Maar. Misschien leert. Ik denk als je een soort van heel banaal beeld hebt van kwaadaardigheid, dat je denkt gewoon van. Ja, er zijn kwaaie mensen, er zijn goede mensen. En weet je wel, ik noem geen namen, maar er bestaat een boek dat heet dan De Meeste Mensen Deugen. En dan, nou, die titel die impliceert eigenlijk, dus er zijn mensen, er is ook een groepje dat deugt niet. Mm-hmm. De meeste mensen deugen, maar een groepje deugt niet. Heb je het gelezen? Nou ja, ik heb het niet gelezen, maar die titel vind ik heel, heel absurde titel. Elke keer als ik hem zie staan, dan denk ik van, ja, maar bedoel je dan dat de meeste mensen deugen en dan een paar mensen niet of zo? Dat is eigenlijk soort van dat hele beperkte beeld van kwaadaardigheid. Mm-hmm. En ook goedaardigheid. Want ik denk juist van iedereen deugt en iedereen deugt niet. En dan heb je omstandigheden en misschien een bepaalde mate van karakter die het al dan niet goed doen aflopen. Maar het potentieel is daar. Iedereen kent ook de ervaring dat zijn eigen moreel onder omstandigheden flexibel is. Want als jij je teen stoot, Dan ben je al sneller boos op iemand anders. Als jij net je teen stoot en op dat moment stelt je partner een domme vraag, dan reageer je in één keer zo wat een domme vraag ook. Ja. Snap je? Terwijl als je teen niet had gestoten, dan was dat niet gebeurd. Daaruit blijkt al hoe flexibel menselijk moraal is onder omstandigheden. Ik moet ook denken aan wat jij zei over geluiden die je hoort op het strand, dat die anders zijn dan geluiden die je. Diezelfde geluiden die je hoort in een kamer. En we hebben een geluid overgeslagen, kermisgeluid. Wat heel irritant kan zijn als je niet op die kermis bent en je wil slapen. Juist. Maar het is in een context dat je er zelf bent. Ja. Dan weet je dat je er bent voor de kermisgeluiden. Ja, tuurlijk. Ja, als je de kermis leuk vindt, zoals ik. En dan is die herrie of die cacophonie een soort van, dat draagt alleen maar bij aan de opwinding van alles, inderdaad. Ja. Goed. We zijn een beetje bij het einde aangekomen. Maar we sluiten af met nog iets meer muziek. En er staat iets bij wat ik dan weer verrassend vond. Ik had dan Bob Dylan verwacht. Maar dat hebben we natuurlijk al gehad. Of iets anders in die stijl. Maar het is iets heel anders geworden. Heb je enig idee? Nou, de vraag was, wat is de soundtrack voor je leven? Klopt. En nou ja, dat vind ik natuurlijk weer een heel moeilijke vraag. Dan ga ik weer een filosofische vraag stellen. Want dan denken we, oh ja, soundtrack voor je leven. Is je leven dan een film met een begin, een einde, een mid-eind? Nee, zo werkt het helemaal. Die is veel gefragmenteerder allemaal. Blablabla. Weet je wel. Dus ik kan niks kiezen. Dus ik dacht, ik ga gewoon dan ook een nummer kiezen over twijfel. Over de vraag van, wat is eigenlijk de film van mijn leven? En dit is Donny Hathaway. Mooi. En die zingt hier heel emotioneel over. En je kan er een liefdeslied in zingen. Van iemand die een soort van vergiffenis vraagt. Maar je kan ook, sommige mensen zien ook wel, omdat het zo mooi is, een soort spiritueel nummer in is. In mijn hoofd zingt hij het naar zichzelf. En vraagt hij eigenlijk, is het eigenlijk een nummer waarin hij in de spiegel kijkt. En denkt van, ben ik goed bezig? Maak ik mezelf waar? En het is eigenlijk gewoon een uitspraak van hoop. En bijna wanhoop ook. En ik vind het ook zo'n mooi nummer dat ik denk van, dit moet wel iets zeggen over het leven. Ik ben blij dat je het hebt uitgezocht. We gaan luisteren naar Donny Hathaway met het nummer A Song For You. Voor hemzelf dus eigenlijk. Na nu het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Dit was Miss Podcast. Bedankt voor het luisteren. En bedankt natuurlijk Lucky Fons de Derde dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel Milou. Komt-ie. So many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Through me, 'cause we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love. You're holding nothing. You came out in front when I was hiding. Listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. Remember when we were was singing this song to you. NPO Radio 1. 2 uur leven.